Unfinished Sympathy, piosenka z debiutanckiego albumu grupy Massive Attack, Blue Lines. Początki trip-hopu, 13 miejsce na brytyjskiej liście przebojów, śpiewała Shara Nelson, główna wokalistka grupy Massive Attack w tym początkowym okresie istnienia. Wcześniej Simply Red i Something Got Me Started i jeszcze wcześniej U2 i Fly, wielki przebój, pierwszy singiel z płyty Achtung Baby. Teraz wracamy do Stanów Zjednoczonych i zmieniamy też klimat muzyczny, bo posłuchamy przebojów tanecznych. Crystal Waters, Prince i Cissy Peniston.

Trzy polskie przeboje roku 1991 za nami. Kazik i Spalam się, tytułowa piosenka z debiutanckiego albumu solowego Kazika. Dodam, że wideo do tej piosenki nakręcił sam Mariusz Treliński. Później WW i gościnnie Kasia Nosowska. Nim stanie się tak, to fragment albumu Zespół Gitar Elektrycznych, jedna z najlepszych płyt WW z wczesnego okresu działania. I wreszcie Manam, Anioł, Miłość to wieczna tęsknota. To z kolei utwór z płyty Derwisz i Anioł. Kolejna trójka przed nami. Republika, T-Love i Kult. Miłości zabija mnie,

I parada wspomnień, wcześniej T-Love i pocisk miłości, a na początku Republika i Lawa. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz, w której dziś gościły przeboje roku 1991. Jeszcze wrócimy do przebojów z tego rocznika w jutrzejszej audycji, a dziś na zakończenie dwie piosenki punkowe. Pabieda i Armia. Grzegorz Hoffman, miłego weekendu, do usłyszenia. Tak mi źle, tak mi...